twoje oczy, dziś już w tamie widzę swoich. Nie obiecuj mi przeprosić, trzeba było nic pierdolić. Tu bym przez sobie zbawienie, bo tam jest jego miejsce. Na szczęście ogarnąłem, żebyś mi nie zjebał więcej. Życia, lepiej już nie wychodził, nie rzeczy sobie dalej pod litwa. Tak komunia i raz rywa. A gdyby ktoś posypał, prawda zawsze jest ponura. To jak Hamlet za Kotarą, też bym zapierdolił szczura. Zdura, że los czasami kurwa się uśmiecha. Bóg to chyba był rozwalę, kiedy wymyślił człowieka. I proszę bardzo czekaj, ta cała święta trójca nie uratowała nigdy nikogo od samobójstwa. Taka iluzja, że gdzieś ma się przyjaciół, może chociaż na złudzia. No bo po skoku strachu BPG rozjebane, połamane na amen. Mówiłem wam do chuja, że w końcu tak się stanie. Jestem Bogiem, kiedy będę leciał z usta. I to nie dlatego, że inaczej na ten świat spoglądasz. Nie chce mi się nic, a w szczególności żyć. Nie mam już dla kogo ani po co chuj z tym. Nie muszę ci spowiadać, bo mój Bóg już dawno umarł. Może podzieli się swoim, albo po prostu chodź tutaj. I nie patrz na mnie proszę jak na zwykłego idiotę. Pokażę ci co mogę swoim czynem, szczerym słowem. Prawda ta gorzka jak czekolada. Mądra mowa skończą, co dzień się powtarza. Szmata jebana kurwa jak uciesz przed nią. Latam ciągle się wkurwiam. Chciałbym w końcu zacząć, ale suko nie pozwala. Rzucasz mi do głowy myśli, których nie chcę już od rana. Trzeba działać, szkoda dnia. Choć i tak chuj to da. Poranek wstaje i gówno mi dodaje. Obudziłem się w skorożanie, krainie baję. I jak ostatni player łykam kilka miligramów. Bym przypomnieć sobie życie, by poczuć się tak samo. Żeby wyłączyć to życie, co nie daje świetnie zdania. Farmaceuci i psychiatrzy, każdy z nich do kawał drania. No i po co szukam innych, przecież gówno mi to da. Nikt mi nie kazał brać, spierdoliłem się sam. Mam mało szans, żeby w końcu się wyswoić. Okrągła czy opala, w sumie każda rozpierdoli życiorys. Ale że na legalu, w aptekach powiedz mi jak ten trucizmę można zaliczyć do lekarz. I skręty jak pierdolnięty, ładuję dalej. Tak jestem jebnięty, a mówią mi nie szalej. I ciągle na granicy, wychodzę i zatrucia. Żeby pozbyć się emocji i swój umieć uczucia. Żeby było go 100% więcej. Podaj mi swą dłoń i pokaż, że mnie kochasz. Kocham cię tak bardzo, że dla ciebie zostałbym na tora. Kiedyś będziesz tu, gdzie teraz jestem ja. Przedtem posprzątam gruj, nie rzucam słów na wiatr. Kiedyś będziesz tu, gdzie teraz jestem ja. Przedtem posprzątam gruj, który zrobiłem sam.